чыстыя коні іржуць пад седакамі, трапечасцяць з пагоняй над вітаў та палкамі, яшчэ забрал узняты і меч не затупелы, патрапіць праміж латаў яшчэ не мець стрэлы, патрапіць праміж латаў яшчэ не мець стрэлы. Пагоня, ляціць пагоня, і коні хрыпят назры, пяют назры, да воля на ратным полі мільгнула між лесу дзід. А ў сонечным бязмежжы луна я горда бусіл, як сімвал незалежнай, свабоднай белай Русі. Яшчэ забрал узняты і меч не затупелы, патрапіць праміж латаў яшчэ не мець стрэлы, патрапіць праміж латаў яшчэ не мець стрэлы. Пагоня, ляціць пагоня, і коні хрыпят назры, пяют назры, да воля на ратным полі мільгнула між лесу дзід. Да гоня, гоня, гоня, гоня полем ляціць, і коні, коні, коні, коні плачуць назры, а воля, воля, воля, воля, воля глядзі, мільгнула між лесу дзід, мільгнула між лесу дзід.